Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa 12 czerwca, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polski ambasador w USA odchodzi ze stanowiska, dowiedziało się Polskie Radio. Ponad 700 tysięcy złotych z publicznej kasy przekazały Lasy Państwowe jednej organizacji. Centra krwiodawstwa apelują o krew przed wakacjami. Ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski odchodzi ze stanowiska. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia opuści placówkę w połowie lipca, czyli po szczycie NATO w amerykańskiej stolicy. Marek Magierowski został ambasadorem w Waszyngtonie w listopadzie 2021 roku. Wcześniej pracował w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Po zwycięstwie partii opozycyjnych w wyborach 15 października i powołaniu gabinetu Donalda Tuska doszło do sporu pomiędzy rządem a prezydentem o obsadę niektórych placówek dyplomatycznych. Doradcy Andrzeja Dudy argumentowali, że obsada stanowisk ambasadorskich w krajach, z którymi stosunki dyplomatyczne oparte są na relacjach z prezydentem, powinny być z nim uzgadniane. W maju minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział jednak Polskiemu Radiu, że skierował do prezydenta wnioski w sprawach kadrowych i oczekuje na ich podpisanie. Marek Magierowski odmówił komentarza w sprawie odwołania ze stanowiska. Jako jego następca wymieniany jest senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Lasy Państwowe hojnie dotowały podlaską Fundację Ekologiczne Forum Młodzieży, wyprowadzając z kasy państwa ponad 700 tysięcy złotych. Jak wynika z audytu, największy udział w przekazywaniu pieniędzy mieli poprzedni szefowie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Jak mówił wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała, mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą, która wyprowadzała publiczne pieniądze na organizację zajmującą się walką z tak zwanym ekoterroryzmem i organizacją obchodów rocznicowych powstania Radia Maryja. Były wysyłane maile, między innymi przez byłego regionalnego dyrektora Lasów Państwowych do swoich pracowników, do podwładnych, do leśniczych, do nadleśniczych, że oni mają na konkretną fundację przelewać środki finansowe. To były pieniądze przekazywane z nadleśnictw na cele społecznie pożyteczne, zapewnia rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk. Dodaje, że Ekologiczne Forum Młodzieży nie było jedyną organizacją czerpiącą z tego korzyści, choć przyznaje, że w tym przypadku mogło dojść do poważnego konfliktu interesów. Samo pismo, jeśli wychodzi z jednostki nadrzędnej, a takie wyszło, no można to oczywiście zinterpretować jako nacisk. Każdą decyzję podejmował nadleśniczy. Każde pieniądze Skarbu Państwa wydawane na cele społecznie użyteczne, to już było w gestii nadleśniczego. Jak wynika z audytu, w latach 2018-2023 162 nadleśnictwa przekazały Fundacji darowizny w wysokości ponad 730 tysięcy złotych. Tymczasem kontakt z Fundacją jest niemożliwy. Od kilku lat Fundacja nie publikuje też sprawozdań finansowych. Ostatnie dotyczy 2019 roku. Sprawę bada prokuratura. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa przygotowują zapasy krwi na wakacje. Właśnie latem aktywność honorowych dawców maleje, a zapotrzebowanie na krew jest większe, mówi dyrektorka Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek. W niektórych miejscach w Polsce, szczególnie w tych miastach, gdzie są duże ośrodki kliniczne, są zmniejszone zapasy, szczególnie grupy 0 minus A minus, zatem w sposób szczególny zapraszamy w tym okresie przedwakacyjnym, na początku wakacji. Pojutrze, 14 czerwca, przypada Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi. Brexit przynosi więcej szkód niż korzyści. Tak uważa ponad połowa badanych w sondażu pracowni YouGov. Zadowolonych jest 15% ankietowanych. 8 na 10 wyborców prowadzącej w sondażach lewicy ocenia wyjście z Unii źle. Mimo to temat kampanii wyborczej właściwie nie istnieje. W niemal 8 lat po historycznym referendum 1/4 tych, którzy wtedy głosowali za wyjściem, teraz nie jest zadowolona z jego skutków. To może oznaczać, że żałują samej decyzji, ale też, że uważają, że sam pomysł był dobry, a politycy źle wprowadzili go w życie. Pośród wyborców konserwatywnych zwolennicy Brexitu przeważają 33% do 28%, ale wśród sympatyków lewicy i liberalnych demokratów około 80% ludzi ocenia wyjście z Unii źle. To nie znaczy jednak, że Brexit jest tematem kampanijnym. Przeciwnie, konserwatyści unikają go jak ognia, a główny powód to właśnie takie sondaże. Liderzy lewicy wiedzą z kolei, że część elektoratu robotniczego zagłosowała za wyjściem z Unii, a potem poparła Borisa Johnsona, który obiecał ludziom dokończenie Brexitu. Zdecydowanie prowadząca w sondażach Partia Pracy nie chce więc drażnić tych ludzi. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wybory parlamentarne Wielkiej Brytanii odbędą się 4 lipca. Wcześniej spodziewano się, że dojdzie do nich dopiero jesienią. Media spekulują, że konserwatywny rząd Rishiego Sunaka zostanie odsunięty od władzy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak. Polskie siatkarki z pierwszą porażką w tegorocznej Lidze Narodów. Na inaugurację trzeciego turnieju w Hongkongu biało-czerwone przegrały z niepokonanymi jeszcze Brazylijkami 1-3. Mówi środkowa Magdalena Jurczyk. Nasze przeciwniczki bardzo dobrze zagrywały, ale mimo to gdzieś tam miałyśmy te swoje szanse w tym trzecim secie, gdzie prowadziłyśmy i później była taka bardzo, bardzo długa seria zagrywek atakującej, gdzie nie potrafiłyśmy później wyjść z tego ustawienia i przegrałyśmy tego seta i ten ostatni set już był taką kropką nad i zespołu z Brazylii, bo bardzo wysoko go przegrałyśmy. Polki spadły na drugie miejsce w tabeli. W następnym spotkaniu zmierzą się z Dominikankami. Ten mecz w piątek o 11:00. Piłkarze reprezentacji Polski przygotowują się w Hanowerze do pierwszego meczu Mistrzostw Europy. W swoim pierwszym spotkaniu grupy D Polacy zagrają w niedzielę z Holendrami. Największym problemem biało-czerwonych są kontuzje, w tym ta, której nabawił się kapitan Robert Lewandowski. Selekcjoner Michał Probierz docenia Lewandowskiego, ale przekonuje, że reszta drużyny może nadal walczyć z najlepszymi. Robert jest bardzo ważnym zawodnikiem, jeszcze raz to podkreślę, i bardzo istotnym elementem, który jest jednym z najlepszych napastników na świecie i naprawdę trudno wyobrażać sobie czasami grę bez niego, ale w tej reprezentacji. Ale mamy teraz moment taki, że parę dni potrenujemy, przygotujemy się i zobaczymy, w jakim zestawieniu też zagramy, bo pamiętajmy, że jest jeszcze też Karol Świderski, o którego doktorzy walczą ze stanem zdrowia, także pamiętajmy, że ta grupa zawodników jest większa, ale inni zawodnicy czekają na swoją szansę. Niedzielne spotkanie z Holandią rozpocznie się o godzinie 15. To nie był udany dzień dla Magdy Linet na turnieju w holenderskim Hertogenbosch. Polska tenisistka najpierw odpadła z gry pojedynczej, a potem w ćwierćfinale debla. Polka i reprezentantka gospodarza Arantxa Rus przegrały z Rosjankami Ludmiłą Samsonową i Dianą Schneider 1-6, 4-6. W nocy możliwy deszcz na południowym wschodzie, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a w pasie od Pojezierzy Pomorskich i Warmii przez Kujawy i wschodnią Wielkopolskę, Podolny Śląsk i Opolszczyznę również burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni na południowym wschodzie i nad morzem do 19-21 na pozostałym obszarze kraju. Chłodniej tylko na Podhalu około 11 stopni. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zegarze 10 minut po 21. Skoro na trójkowej antenie wybrzmiewa Pierwszy Milianin, to tradycyjnie zaczynamy. Katarzyna First-Wojtkowska, Justyna Grabasz, dobry wieczór. Ponownie Białe Szumy rozpoczynamy klasyką i trochę na przekór naszej nowej tradycji utworem, który traktuje nie o zachodzie słońca, a o wschodzie. Chociaż zadanie było trochę inne. Co tydzień kieruję do Państwa taką małą prośbę, żeby na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl wysyłać propozycje utworów, które dobrze komponują się z zachodem słońca. Od pana Jacka dostałam więc utwór Laguna Sunrise grupy Black Sabbath. No i tak szczerze, jest to kompozycja, która i przy wschodzie, i przy zachodzie słońca sprawdza się doskonale, dlatego też mój wybór padł właśnie na nią. Poza tym mam też drugi powód. Dzięki tej kompozycji możemy przejść płynnie do kolejnego utworu z Laguną w tytule, co więcej pochodzącego z płyty Dawn is a Melody. Świt jest melodią, więc zarówno świt, jak i Laguna. Wszystko się zgadza. Thank you. Tak właśnie brzmi Laguna w wyobrażeniach i wspomnieniach Fina Reesa. Muzyka urodzonego w Tasmanii, obecnie tworzącego w Melbourne. Tam też powstał jego najnowszy album Down is Melody, którego fragmentu słuchaliśmy chwilę temu. Ale to właśnie Tasmania jest w dużej mierze inspiracją dla tej płyty i piękno i naturalne krajobrazy, które dla autora tej płyty mają dużą sentymentalną wartość. Polecam ten album w całości, mimo że nie jest to jakieś innowacyjne granie. Fin Reese nie odkrył tą płytą Ameryki, ale pokazuje w niej piękno swojego miejsca na ziemi. Jest to naprawdę wartościowe i sprawia, że słucha się tego albumu z dużym zaciekawieniem i przyjemnością. No to przed nami kolejny krążący wokół jazzu skład, grupa Sandman Project i ich burzowa zapowiedź. We'll be right back. jak brzmi świat tuż przed burzą. No, z pewnością wyczuwa się w nim duże napięcie. Ja mam wrażenie, że nawet niebo czasem nie musi się chmurzyć, żeby dało się samymi dźwiękami te burze przed burzą wyłapać. Nie wiem jak państwo, ale ja całkiem ten moment lubię. A tak dźwiękowo to przedburzowe napięcie wyobraża sobie grupa Sandman Project, bo kompozycja, której słuchaliśmy chwilę temu, nosi tytuł Before the Storm i jest to utwór z płyty Where Did You Go, która ukazała się w miniony piątek. Za grupą Sandman Project stoi 5 muzyków, ale założycielem całego składu jest Tal Sandman, stąd też nazwa grupy. No i nie będę ukrywać, że jak zobaczyłam to nazwisko, to od razu moje serce zaczęło bić szybciej, bo jako wielka fanka grupy Morfin pomyślałam, że ma to jakiś związek z Markiem Sandmanem. Otóż chyba jednak nie ma, ale to nie znaczy, że nie możemy teraz po muzykę Morfin sięgnąć. Mam ze sobą 2 ich płyty i nie zawaham się ich użyć. You wanna begin again, pretend you're innocent, if you believe you can't convince yourself, I'm sure you can't convince yourself. This town never gave you much back, just rumors and a whisper in the dark. This town is not your friend, never mind the loose ends. Take me with you when you go now, don't leave me alone, I can't live without you. Take me with you, take me with you when you go. And I don't care about the things I leave at home, cause these can't really keep you company when you're alone now. Take Me With You When You Go. Kompozycja z ostatniego studyjnego albumu Morphine, The Night, wydanego już po nagłej śmierci Marka Sandmana w roku 1999. Album piękny w całości i pojedynczo, w kawałkach również. Pierwsza też tak rozbudowana aranżacyjnie, płyta Morphine, bo pojawiają się na niej na przykład żeńskie chórki, czego wcześniej zupełnie w ich muzyce nie było. Ale gdybym miała wybrać swoją ulubioną płytę tego składu, to chyba najbliżej byłoby mi do ich debiutanckiego Good. Going down to the river. There's a man I wanna see. Yeah, he's a ferryman. He'll recognize me. I'm going down now to the riverside. There's a place I wanna be. I'm gonna talk to the ferryman. He'll be expecting me. I'm crossing over now to the other side. Life is better there on the other side. The grass is greener there on the other side. And I'll get even there on the other side. And everything will turn out all right on the other side. I'm crossing over now to the other side. I didn't go inside. 'Cause I once slept with the preacher's wife. She handed me a ticket to the other side. I'm crossing over now to the other side. Absolutnie fenomenalne The Other Side. Fenomenalne też w swojej takiej transowości, bo ta perkusja jest tak poprowadzona, że można w taki trans naprawdę wpaść. A to wszystko otoczone takimi smaczkami z każdej strony. Piękny wokal i bas Sandmana i oczywiście świetny saksofon, za którym stoi Dana Coley. Bardzo lubię wracać do tego utworu i do tej płyty, ale też, żeby nie było, że się zakopujemy w przyszłości zbytnio, to posłuchamy teraz całkiem nowego składu, który do muzyki rockowej, właściwie w większości przypadków również punkowej, wplata elementy jazzu i robi to naprawdę świetnie. Przed Państwem Maruża. Resisting Resistance i grupa Maruże. Znakomity skład z Wielkiej Brytanii, który mniej więcej półtora miesiąca temu wypuścił w świat najnowszą epkę Connors Well. To był oczywiście mały jej fragment, jeden z tych najspokojniejszych na całej płycie, bo ten album i właściwie cała ich muzyka to jest jakieś absolutne punkowo-jazzowe szaleństwo. No i tak się jakoś pięknie poukładało w tym roku, że ten skład w ramach zastępstwa wystąpi na tegorocznym OFF Festiwalu w Katowicach. Ja się przyznam, że ich muzykę odkryłam, no może z tydzień temu, ale od tej pory słucham jak szalona, a jak się dowiedziałam, że zagrają na OFF-ie, no to po prostu ciężko było opanować skoki pod sufit. Wspaniałe wieści, na tyle wspaniałe, że pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór tego składu, ale tym razem spokojnie nie będzie. The Invisible Man i znakomita Maruża raz jeszcze. Let me tell you the story of the invisible man, forgotten himself in the land of the damned. Now no one can reach him, lost in the cracks of reality, savagery taking his hand, breaking his stance, he's lost in his glance. No man ever went a try. I see emotions that you hide. Ain't it funny how there's nothing that will last? Screwed up looking faces like they had to wear a mask. All I ask is that you're open for a minute now. Never long enough to grasp. Like the smoke goes from our hands in a flash. With each other can we last?